بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Dhulqa'dah mwaka 1439 katika darsa ya risala maqasidul hajj الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية المقصد الثالث عشر المقصد الثالث عشر يونغوني مامالينغو عليه روديشا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كمالينغو عبادة كوفو حج التربي على الأخلاق الفاضلة حج هم ليا يلمون يكويفان إبادهي كتك أخلاق تبيا نزوري من مقاصد الحج التربي على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب كما لينغو يا حج نمتو كبات تربية كما ليزي يتبيا بورا نعداب زيزو كامليكا نكوجي بامبا نصفا نزوري نعداب نزوري زيزو كامليكا والحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق يتربى فيه المسلم على الآداب الفاضلة الحج مدرسة أما المدرسة اليبورة يا آداب تبيا جيما مسلامه لليك كتك آداب تكوف أكي وكتك إبادة يا حج وحسن المعاملة أوليليكا كتيكا كواميليانا نواتو كوزوري والبعد عن الإيذاء نكوجيوي كمبالي كتوكامانا نكووذي واتو والبعد عن الجدال المذموم والخصومة نكوجيوي كمبالي نمجدالا أوليوسيمانغوا na utesi na mizozo faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi alhajj fala rafatha na hapa kama walivyofasiri wafasiri yaingia ndani yake tendo la ndoa kuwa katika hali ya ihram ni haramu kwa yule muhrim kumkaribia mkewe na pia yaingia ndani yake maneno machafu maneno machafu na maasi fusuq uovu wala jidala fil hajj wala hakuna mijadala iliyosimangwa katika haji na mijadala iliyosimangwa ni ile mijadala ambayo watu hujadiliana hakuna natija ndani yake isipokuwa ni ushindani ama ikiwa ni kwa haki la bas kumsimamishia mtu hujja kumweleza haki la bas bihi kama walivyoeleza wanaovyoona qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam man hajja lillah mwenye kuhiji kwa ajili ya Allah falam yarfuth sizungumze maneno machafu maneno mabaya walam yafsuq na wala asifanye uovu katika haji yake rajaa ka yaumi waladathu ummuhu tizama mtume sallallahu alayhi wasallam atarudi kama ile siku aliyozaliwa na mama yake bimaana atafutiwa madhambi yake yote lakini akijipamba na hizi sifa nzuri na muislamu akisoma hadithi kama hii ajaribu kujipamba na sifa hizi ili apate natija yake ambayo ni kusamehewa madhambi yake. Madhambi yasamehewi isipokuwa ukijipamba na akhlaq kama hizi alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, za kujiepusha na uchafu, kujiepusha na maneno machafu, kujiepusha na matusi, kujiepusha na kuwaudhi watu, kuwafanyia uovu, kufanya maasi, ili upate ajiri ya kuwa umesamehewa madhambi yako. Na hili mtu akijipamba nalo katika yale masiku ya haji yaweza kuwa ni sababu ya kumtengeza maisha yake yote. Wakana alayhi salatu wassalam yakulu linnasi fil haji, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaambia watu katika haji wakati wanapotembea katika zahma, ayuhan nas as-sakinata as-sakina, yani utulivu, kuweni na utulivu, bimaana msiwaudhi wenzenu, usiwe utatembea wewe ukawa wamsukuma mwenzako, wampiga kumbo muislamu mwenzako, wamuudhi, la, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Tamkuta mtu kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala amempa umbile kubwa, ana nguvu, basi awaudhi wenzake, akitembea anayekuja mbele yake atampiga kumbo, ukija ubavuni mwake atakushukuma. Hii si tabia nzuri, na huyo haingii katika wale ambao wamefanya haji yao kwa akhlaq zilizobora. Wakana alayhi salatu wassalam yaqulu lahum 'inda al-jamarat, Mtume sallam alikuwa akiwaambia wakati wa jamarat, la yaqtul ba'dukum ba'dha, msiuane bwana, msiuane kwa zahma. Na leo watu walivyokhalifu wasia huu wa Mtume sallam, mara nyingi kwatokea maafa kama yale maafa yaliyotokea miaka kadhaa iliyopita. Ukitizama utakuta watu wamekhalifu haya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. As-sakina as-sakina, utulivu jamani, watu watembee kwa utulivu bila kuwaudhi wenzako, kwa utaratibu. Umeona mahali watu hawendi, usianze kusukuma, twende twende wewe twende. Na kuna wengine yafikiria watoto wale wa Kiswahili, hajui pale amekusanyika watu kutoka kila nchi, wewe kwenda wewe, amtusi mtu kwa lugha yake, wala yule atakuelewi, akuelewi unachokizungumza. Ama kuna mahali katika chakula lazima watu wapange foleni, walhaqu liman sabaqa, haki na yule aliyetangulia yeye waje tu, yuingia mbio mpaka mbele kule kwa sababu yana haki zaidi kuliko wenzake. Wewe utashangaa, sasa huwa tabia gani? Kuna watu wana akhlaq za ajabu sana. Aya itahitaji subra, wallahu almusta'an. Watu wako namna hii. Ama mtu aje katika sehemu ambayo kitu ni cha watu wengi, kumewekwa maziwa pale ya watu kama kumi, aje huyo chukole box alitia kwenye bega, huyo anda zake. Eh baba, wallahi mambo yatokea. Wenda api baba? Yote haya enda kufanya nini? Enda kuweka chini ya godoro lake pale, avuta moja moja tu. Kurr, akivuta yuano. Wenzake wakosi. Hizi ni katika akhlaq mbovu ambazo Muislamu hatakikani kuwa nazo. Kwa hiyo katika jamarat Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaqtul ba'dukum ba'dha. Watu wasiuane. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Na Mtume sallallahu alaihi katika haji yake aliyoifanya ya mwanzo na ndio ilikuwa ya mwisho ya kuaga masahaba wake, ala ukhbirukum bil mu'min, je siwajuze ni nani mu'min wa kweli kweli, man aminahu an-nasu ala anfusihim wa amwalihim, ni yule ambaye watu wameaminika kutokamana naye katika nafsi zao na mali zao. Bimaana watu wakimuona wana amani, wajua hawezi kuwadhuru katika nafsi zao wala hawezi kuwadhulumu mali zao. Walmuslimu, na muislamu wa kikweli kweli, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye waislamu watasalimika kutokamana na ulimi wake na mkono wake. Ni yule ambaye waislamu watasalimika kutokamana na ulimi wake na mkono wake. Na haya yote ni katika tabia njema alizoziamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya haji. Hivi ndivyo alivyokuwa akiwafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mtu wachunge sana suala hili la kujifunza tabia njema katika ibada ya haji. Wengi katika watu leo utawaona waenda kufanya ibada kama hii, lakini mtu habadiliki. Ikiwa ni kibri, ana kibri vile vile. Ikiwa ni jitu la matusi, basi matusi yake ni yale yale, habadiliki. Ikiwa ni mtu wakadha, vile alivyo zile tabia mbovu zake za kuzungumza maneno machafu, bali wapo katika watu ambao wale maneno na maneno machafu machafu ndio wakikaa katika mahema ya Mina, ndio pale wanza zile stories. Sasa azungumza maneno machafu sana, yuko katika ibada ya haji, bado yuko katika ihram, kwa sababu amezoea mazungumzo yake. Na utaona haswa si wengine, lakini ndio walivyo walaji marungi hao. Maneno yao machafu sana, wakikaa wazungumza vitu, wazungumza bila kujali. Tumkuta mtu wazungumza tu yeye, azungubora azungumze tu. Na mmeona hao watu wana matusi kweli kweli. Sijui yale madude ukiala wana matusi, sielewi. Ule mtu ukiula nafikiri akili zako zimepiga piga shoti huko juu. Si mzima yeye. Ndio mtu yatembea, yeye jikuna kuna, sijifanya nini, mara tembea, atembea amevaa rinda hajui mwanamume. Mambo kama haya tokea. Mambo mabaya kabisa unayofanya. Sasa huyu utamwona pengine ana uwezo, amekwenda zake haji, lakini yale yake hajayawacha. Akifika kule ataka kuigeuza tenti ya Mina, ile khema la Mina, aligeuza maskani sasa. Utafikiri watu wako sokoni. Hii tabia mbovu watu wawache. Watu wataka kutafarra kwa ajili ya ni siku chache sana za haji, lakini kwa kuwa watu hawajajizoesha kujidhibiti na sheria, waona kama wako jela. Lini tuarudi, lini tuarudi, lini tuondoka hapa, lini tuondoka hapa, waona uliza kama. Na maneno mengine machafu yazungumza. Mtume SAW atuhimiza tuwe na tabia njema wakati twafanya ibada yetu ya haji. Tuwe na tabia njema. Waqala alayhi salatu wassalam li Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, ya Umar innaka rajulun qawiyyun. Mtume sasa anamwambia Umar, ewe Umar, hakika wewe ni mtu uliye na nguvu. Na kweli Umar alikuwa na nguvu radiyallahu anhu arda, alikuwa na nguvu katika kiwiliwili chake, ana nguvu katika imani yake. Na Umar alikuwa hataki mchezo katika jambo la dini, mtu kufanya mchezo katika dini. Mara nyingi utamsikia laula la auja'tuka darban, ningelikutandika wewe kama si wewe. Mara nyingi Umar anaiwatandika kwa mtu akifanya ujinga, akutandika, hataki mchezo. Mpaka alikuwa akitembea na kifimbo durra, inaitwa durratu Umar. Hicho yuatembea nacho tukum, kama nsokoni, kama wapi, kileta mchezo chwa. Nani? Khalifa. Samani bwana, acha tabia mbovu wewe. Namna hiyo alikuwa alikuwa akifanya namna. Qawi radhiyallahu anhu alikuwa na nguvu katika iman, nguvu katika kiwiliwili radhiyallahu anhu. Mtume SAW akamuhusia Umar kwa wasia, akamwambia la tuzahim ala alhajar, usisongamane na watu kwa ajili ya kubusu Hajarul Aswad. Jambo ambalo leo wengi katika wenye nguvu ulifanya, mimi pale nenda na nitagusa, basi pale watu watakavurugwa, watavurugwa wale ambao watawacha vitambara vyao vya haramu pale, haya wale ambao watapasuka midomo, haya wale ambao wataumia shingo, haya almuhim yeye atafika pale. Yuzahim kona fanya mambo kama haya. Umar Khattab radhiyallahu anhu, Mtume sallama akamhusia usifanye hivyo. Fatuudhi dhaif, kufanya hivyo utawaudhi wale madhaifu. In wajadta khalwatan fastalimhu, ikiwa umepata kuna faragha, hakuna watu, basi nenda kaligusa. Wa illa fastaqbilhu fahallil wa kabbir, la sivyo lielekee lile juu, lile jiwe pia takbira tu, Allahu akbar. فالرجل القوي لا يستغل قوته في إيذاء الناس. Yoyote ambaye ana nguvu, mwanamume mwenye nguvu zake, asitumie fursa hiyo ya kuwa na nguvu katika kuwaudhi watu. Wayakulu ana uridu an uqabila alhajara. So mimi nataka kwenda kulibusu lile jiwe. Sitaki kujua mimi. Nataka kwenda kulibusu Hajarul Aswad. Idha kana takbilahu yatarattabu alayhi idha'un linnas. Ikiwa idha kana takbiluhu yatarattabu alayhi idha'un linnas, ikiwa kule kubusu kwake lile jiwe itapelekea yeye kuwaudhi watu, basi asiende pale. Li anna takbila alhajar sunna wa idha'an nas haram, kwa sababu kulibusu lile jiwe ni sunna, lakini kuwaudhi watu ni haram. Vipi tena utatanguliza sunna kwa kufanya nini? Haramu. Ni haramu kuwaudhi Waislamu. Kwa hiyo watu wajiepushe na tabia kama hizi. Ni katika zile tabia ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alizikataza. فالحج رب المسلم على التخلق بالاخلاق الفاضله. Haji humlea Muislamu katika kujipamba na tabia nzuri zilizo bora. والتحلي بالصبر والرفق والأناة. Tukujipamba na subra. Mwanzo hili suala la subra ndio zaidi katika haji. Ewe unayekwenda haji, jua kuwa jambo la kwanza kabisa ni subra. Ikiwa kuna mahali katika ibada mtu aonjwa subra, basi ni katika nini? Ni katika ibada ya haji. Kuanzia waanza mpaka wamaliza, itaka subra sana. Na wale wasiokuwa na subra hupata dhiki sana katika ibada ya haji. Lazima ujipambe na subira. Warifq, na kuwa na upole. Kuwa na upole na watu. Ukileta ukali pale, sawa na ukali wako, lakini utapata tabu, yaweza kushikwa na ugonjwa wa pressure. Ifanye wewe ni mkali, basi utakuwa mkali kwa kila mtu. Kuanzia wale rufqa uliondoka na wao mpaka wale utakaokutana nao kule, wewe huna upole. We kila ukiguswa kidogo, nini bwana, fujo. Ukirudi hapa, nenda kapime pressure, utajikuta kuwa ushapatwa na maradhi ya pressure. Na si ajabu kajitia na sukari tu, nasikia pia uletwa na dhiki. Lazima uwe mpole, ujipambe na tabia ya upole. Wal ana, kwa mambo si ya paramia raka raka, taratibu. Umefika mahali maji ya Zamzam wataka kunywa, lakini kuna watu watatu mbele yako, fanya subra, taratibu, waache wamaliza. Umaliza, ingia kunywa. Si mwenzako yeye anampisha na mimi. Na siku moja nimeona akina mama sijua nchi gani wakasukumana, yule mmoja akamshinda mwenzake akatia maji, akiweka mdomoni, kumbe amngoja bwana, ile glasi ile akaipiga kwenye mdomo wake, atakunwa hakunwa, yani pasukia hapa kwenye mdomo wake. Uzuri zile glasi za plastiki ile waziumizi sana, lakini maji yote yamemwagikia. Sasa wewe hunui na misimu. Hizi tabia. Ha! Msiruke ruke tu Palestina, lini tutaipata? Nenda haji utajua kwa nini hamjaipata Palestina paka leo. Usiruke ruke. Kwa nini sisi tupati nusra? Nenda haji. Utakujua kwa nini tupati nusra? Nenda haji, kahiji. Ukihiji utakuja hapo uanze kusomesha watu. Ikiwa wewe mkweli una akili, utakuja sema tunahitaji tarbia mwanzo. La tauhidi hawajui watu wengi, aqida yao hawaifahamu, sunna hawazifahamu, na akhlaq pia ndio kwenye msiba. Sallallahu alaihi wasallam, kuna watu wafanya vitu ambavyo mwenye akili hawezi kufanya, jamaa ufanye. Yaweza kuwa ndio njia pekee watu wapita, na ukapata watu kama kumi wakakaa pale round wakaandika chakula chini pale wakaanza kula. Hey jamaa, tupite na wapi sasa sisi? Hamtajipanga. Tena mtu jeuri kabisa. Sasa na hawa ndugu zetu waliokuwa na tabia hizi na tarbia hii, ni tutapata nusra jamani, paka mwanzo tutengezane. Kwa haji hii ikufundishe tabia njema ya kutoa udhi ndugu zako, kuishi vizuri na wenzako, husni almuamala, kuamiliana na watu kwa uzuri, watibi almuashara, utangamane na watu kwa uzuri. La siyama idha stash'ara anna alhujjaja wafdullah, haswa ikiwa mtu ahisi kuwa hawa mahujjaji ni wageni wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekuja hapa ni dhuyufur rahman. Ukikumbuka kuwa umeketi na wageni wa Allah utawaudhi, na ni wageni wa Allah, si waudhi wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, dhuyufur rahman, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, da'ahum fa ajabuh, amewaita wakajibu wito wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatarafaqu bihim, akijua kuwa ni wageni wa Allah atakuwa mpole na wao. Wayuhsinu ilayhim wa yatalattafu fi muamalatihi lahum, awafanyie wema ikramu, na uwafanyia wale watu ambao huwajui wamfanyie ikramu, wamkirimu na jambo ujui wamfanyia mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah hawezi kukutupa kwa hilo, fanyie ikramu, kuwa mpole na wao, kiamiliana na wao. وحجه يربيه على ذلك, حج yake yamlea mtu kuwa hivyo. وكلما استشعر الحاج هذا المقصد العظيم في الحج يرجع منه متأدبا بآداب الإسلام متحليا بأخلاق الشريعة العظام. na haji akilihisi lengo hili wakati anapofanya haji, basi atarudi kwao akiwa amejipamba na adabu za Kiislamu, amejipamba na akhlaq za kisheria tukufu. Wangapi tumeona wamekwenda haji wakarudi ni watu wengine kabisa, mpaka watu hawaelewi vipi ujamaa. Alhamdulillah, amebadilika kabisa, amefaidika katika ibada yake ni kwenda kuifanya. Alikuwa ni mlaji marungi mkubwa, alhamdulillah hali tena, ghafla watu wamuona swala ikiadhiniwa watu iko msikitini, haudhi mtu, hana matusi na mtu, hana maneno machafu na huyu wala yule, amepata faida katika ibada yake ya haji. Waliyataharra alhajj mawatin alistijabati fil hajj, na hajj awe atajibidisha zaidi katika zile sehemu za kukubaliwa dua zaidi wakati wa haji yake. Liyasala Allah an yahdiyahu li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa hu, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze katika tabia njema. Hakuna anayeongoza watu katika tabia njema isipokuwa Allah. Wallahi tabia ni kama riziki, Allah huzigawanya kwa waja wake. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Kuna wengine wana zaidi, kama vile katika dunia kuna matajiri na kuna watu maskini, katika akhlaq pia namna hiyo hiyo. Kuna watu tabia zao wewe hujui, hata waona haya kukaa na wao. Na kila mtu akisoma dini na akiifanyia kazi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akhlaq zake zazidi kuwa nzuri. Wala usidanganywe, soma utakavyosoma, lakini usipoitabikisha ilmu unaoisoma tabia zako zitakuwa mbovu ajabu, tabia mbovu sana. Na ndio maana watu huliona ni jambo kubuhu bovu akimwona mtu amesoma dini kisha tabia zake ni mbovu. Ah, yule yuko vile, amehifadhi Qur'ani bwana. Jamaa zetu kwambe Qur'ani nzima iko kichwani na kifuani yule. Lakini la, hebu ngoje uamiliane naye utamtambua nani. Muamala wake mbovu dufu dufu, haufai kabisa. Hafai katika muamala na kuamiliana watu. Ikiwa ni khiana kwao, ikiwa ni uongo kwao, wataka nini wewe? Ikiwa ni jeuri yeye yuko pale wa kwanza. Ah, hailingani na mtu aliyesoma dini. Kwa kusoma dini ukaifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja utakuwa umepambika na akhlaqi njema, sababu hii dini imekuja kutufundisha sisi kuwa na tabia njema, kuanzia kuwa na tabia njema baina ya mja na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid na aqida, mpaka kuwa na tabia njema katika kuamiliana na viumbe wengine, mpaka wanyama. Sio kimwona mtu tu akiona mbwa njiani piga teke, sio mpaka wanyama akimwona ule yuaja, yule atanipiga teke, huyo yakimbia. Na kuna wengine akija yule mnyama mpa maji, ampa chakula, yule mnyama akimuona tu yuaje yomkimbilia, jua huyu anisaidia, huyu atanifanyia kazi. Kuna watu mpaka paka huogopa, minsui adabihi, mtu ana tabia mbovu kweli, nyumbani akifika tu yeye hajagota huyo, kama mtoto aliyekimbia chini ya kitanda alikimbia, kama alikimbia huko nikimbia, kama alijipa shughuli anjipa, yuaja nani, baba nyumba yuaja, tabia zake mbovu. Akiingia tu ndani ya nyumba, mbona iko hivi, mbona iko vile, mbona tabia za kike kike namna hii, mbona pazia hii, wewe hakuhusu nini pazia, wewe baba mzima, una time wewe. Wengine huulizwa tu ile pazia ile iko ndani ya nyumba rangi gani, wallahi atasijua. Sijui nitakia nini pazia bwana. Nailalia. Naila. Lakini kuna watu tabia zao ziko hivi. Kazi yao yeye kudhi watu tu. Ndio tabia yake. Ukishindwa na yoyote katika tabia ujue amekushinda katika dini. Kama nasema Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, man zadaka fil khuluqi faqad zadaka fid din. Sababu dini ni akhlaq, watu kujipamba na tabia nzuri. Jipambe na tabia nzuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake sallallahu alayhi wasallam kusema, wa innaka la ala khuluqin adhim. Na mtume sallallahu alayhi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Na tabia njema ya kwanza kabisa ni mja baina yeye na nani, na Mola wake aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utaona makafiri hawawezi kusifika na tabia njema. Hata baadhi ya watu ukosea, angalia yule muamala wake mzuri, sio nini, yule muamala mzuri kafiri, ikiwa hakuweza kuamiliana vizuri na aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala, haya mengine atamfaa nini? Hayamfai chochote. Lakini muislamu muamala mzuri na Mola wake, kumpokesha katika ibada na tauhid, ana aqida safi, na huko amiliana vizuri na watu wengine, na hakuna jambo. Itizamo ya ahlul bid'a leo walivyoona wao ni sifir katika aqida na tauhid, na wakaona watu waghurika na akhlaq, eti wajifanya wao ndio wamejipamba na akhlaq. So, watu hawajui kuwa cha kwanza kabisa ni tauhid na aqida kinachoangaliwa. Sasa na sisi alhamdulillah ahlus sunna, Allah ametupa neema ya aqida safi, tauhidi safi, tujipambe na tabia njema. Wasiwe na nafasi yoyote ahlul bid'ah ya kuzungumza, na yule ana nini, mimekaa na yeye hana madharau na mtu, asalimia watu vizuri, akaa na watu vizuri, mpole yule kijana, hana maneno nyika zenu kumuonea nyinyi, mwisho yule awamu tu mamuusudu ansoma, yule ana elimu ni washinda nyinyi, ndio mamuusudu. Anikumbusha ami mmoja, alikuwa mmoja katika masufi, bil mirsad wan, habakishi watu, tukana tu yeye msikiti mmoja huko. Ile ami maskini alikuwa akija akisikiliza durus pale kwa ni ikhwa, amwambia bwana sikiliza, hebu bwana mzee, wewe watukana tu watoto, mwanzo elimu yako ajue eleze wewe elimu yako mwanzo hafifu hafifu, wewe ujaingia ndani, wewe nenda kasikilize pia wewe pale. Kwa nini? Akhlaq, ukiamiliana vizuri na watu moja kwa moja, watu wampenda mtu anayeamiliana na wao vizuri. Tuamiliane na wao kwa uzuri, ili hii da'wa ifike kwa wengi katika watu. Hasa tutazungumzia nani? Awamu. Ama hawa ahlul bid'a ni tasannu', yani wao wajifanya tu mbele za watu, kwa ajifanya azungumza, ajisikitisha wewe hivi, lakini we akiwa kando kule mtu mbaya sana. Kinyume na vile anavyodhiri, tushasikia wangapi katika ahlul bid'ah miamala mbovu sana na watu, lakini akisimama mbele za watu daima ajifanyia na akhlaq nzuri, akitandikwa kwa bid'ah zake sisi bwana si watu wa rududu bwana, sisi watu wa nini, sisi si watu wa rududu, sisi watu wa rududu. We mzushi we hizbi, na ni muongo, sisi si watu wa rududu. Wakiwa fa idha khala ba'dhum ila ba'dhin, wao kwa wao. Sasa wale masalafi ovu sana wale, wasijui wale tamaliza vipi. Mazungumzo yao ni hayo, sio yule anayedhihirisha. Lakini ahlusunna kama wakuchukia wakuambia wewe tukuchukia, kama wakupenda wewe tukupenda. Hakuna kujifanya hapa. Alisijui ankuja shekhe fulani jisufi jikubwa, asalamu alaikum hivi, asalamu alaikum, salamu alaikum, wewe hujibii salamu, anaenda katubia nayo bidaa yako. Wacha uzushi wako, kisha ndio uje hapa. Kwa nini nikufiche nijifanye ati mimi mzuri na ni uongo na kufanyia nifaq? Wewe mlinganizi wa bidaa? La, lakini awam tofauti, awam miamala yao ni tofauti. Sasa amiliana na watu vizuri. Muamala mzuri juu ya mtu wa bid'a ni kutomsalimia kama walivyosema wanaovyoni, kukaa naye mbali asisikilizwe. Huo ndo muamala mzuri. Natoka kila mtu ana muamala wake, na pia ataka hili ulifahamu. Almuhim, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika tabia njema, tabia ambazo ndiyo bora. Wa an yasrifa anhu سيئها لا يصرف عنه سيئها إلا هو. نأموندولي تبيا مبوف أكون أنا إذا كنت لي تبيا مبوف سبقوناني الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنها أو لا يصرف عنه سيئها إلا هو. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.